सप्तम सूत्र का अनवश्य वो सूत्र में अंतिम से चार पंक्ति पहले था परिच्छिन्नाश्च एते प्राणाः। ये प्राण परिच्छिन्न है, अणव अर्थात सूक्ष्म कहा गया, अतीन्द्रिय है इसलिए अणु कहा गया, क्योंकि वास्तव अणु नहीं है, परिच्छिन्न है, ये व्यापक नहीं है। सर्वगता चेत स्यूत उत्क्रांति गति आगति श्रुति व्यापोपहस्या, उत्क्रांति गति आगति इत्यादि ये सब श्रुति अगर व्यापक हो जाएंगे तो फिर ये संभव नहीं होगा। आगे दिया कि तद्गुण सारत्वम च जीवस्य न सिद्ध्येत, इसके ऊपर अवतरण का दिया है टीका में। बुद्धियादीनां विभुत्वे, अगर बुद्धियादि को विभु मानेंगे तो तद उपाधि का जो आत्मा है वो भी विभु हो जाएगा, और जो तद्गुण सारत्वाच ये 29 सूत्र संख्या 29 आया था तृतीय पाद का, तद्गुण सारत्वाच तद्व्यपदेश प्राज्ञवत तद्व्यपदेश प्राज्ञवत ऐसे सूत्र आया था। तो ये आत्मा को जहाँ अणुत्वेन व्यपदेश किया गया है, कैसे किया गया है प्रश्न करने से सिद्धांती उत्तर दिया थे तद्गुण सारत्वाच अर्थात बुद्धि गुण सार प्रधान, बुद्धि परिच्छिन्न है तद उपाधि को होकर के ही आत्मा परिच्छिन्न ये माना जाता है। तो तद व्यपदेश अर्थात अणु व्यपदेश तद्गुण सारत्वाच तद व्यपदेश अणु व्यपदेश, जैसे प्राज्ञ परमात्मा भी श्यामा का श्यामा का तंडुल इत्यादि उससे भी छोटा है, इस प्रकार के छंद के उपनिषद में मंत्र है। परमात्मा को जो श्यामा का अर्थात श्यामा चावल कहते हैं तो वो भी ऐसे छोटा कहीं कह दिया जाता है, तो इसी प्रकार की तद व्यपदेश वहाँ कहा गया था। प्रतीका में बुद्धि आदि में विभुत्व तद उपाधिकम आत्मनो अणुत्वाधिकम न सिद्ध्येत, और वो सूत्र में कहा गया तद्गुण सारत्वाच तद व्यपदेश, तद व्यपदेश अर्थात अणु व्यपदेश, न सिद्ध्येत इति उक्त न्याय विरोधम आह। उक्त न्याय विरोध अर्थात अगर आत्मा तद्गुण सार होकर के अणु नहीं कहा जाएगा, अर्थात बुद्धि को व्यापक मान करके आत्मा को व्यापक कहा जाएगा, तब तक ये उत्क्रांति गति इत्यादि ये सब सिद्ध नहीं होंगे। भाष्य में इसको दिया तद्गुण सारत्वम च जीवस्य न सिद्ध्येत, क्योंकि तद्गुण बुद्धिगुण बुद्धि को व्यापक कह देंगे, व्यापक कह देंगे तो फिर अणु कैसे होगा, और वहाँ सिद्ध किया गया है कि जीव को अणु जहाँ कहा गया है बुद्धि उपाधि को होकर के अणु कहा गया, और सर्वगता नाम अपनी वृत्ति लाभ शरीर देश सियाद। तो सांख्य लोग कहते हैं ये हम इंद्रियों का सर्वगत मानेंगे फिर भी शरीर में वृत्ति लाभ होगा, तो सिद्धांति वहाँ कह दिया भाष्य में न वृत्ति मात्र से करणत्व उपपत्ति, वृत्ति को ही हम करण कह देंगे। तो यदेव ही उपलब्धि साधन वृत्ति अन्यदा तदे तस्व न करणत्व, ये सप्तम सूत्र का अंतिम वाक्य सब है। तो जो उपलब्धि का साधन है चाहे वो वृत्ति हो चाहे नया एक लोग इंद्रियों को कहेंगे, तो जिसको आप कहेंगे वही हमारा करण हो गया। संज्ञा मात्र विवाद, किसको कहते हैं उसको लेकर के विवाद, करणानाम व्यापित्व कल्पना निरर्थिका, करण को व्यापक कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर का एक देश में वृत्ति लाभ करेंगे करण और उसी से ही उपलब्धि हो जाएगी, उनको व्यापक मानने का आवश्यकता नहीं है। अभी श्रेष्ठ प्राण अर्थात मुख्य प्राण इसका भी उत्पत्ति होती है, जैसे इंद्रिय गौण प्राण का उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार की जो मुख्य प्राण उसकी भी उत्पत्ति होती है। तो पूर्व पक्ष उसके लिए एक मंत्र दिखा करके कह रहा था, न मृत्यु आसीद अमृतम न तरही न रात्रिया न आसीद प्रकेत आनीत अवातम, सृष्टि से पूर्व में आनीत अर्थात प्राण चेष्टा था। तो सिद्धांति उसका निराकरण करके कह दिया कि आनीत का अर्थ उस समय में प्राण था ये बात नहीं है, परमात्मा ही था, आनीत का अर्थ आसीत। क्यों कहते हैं अवात कहा गया, प्राण अगर रहेगा तो फिर अवात स्थिति कैसे हो जाएगा, इसलिए अवात विशेषण को लेकर के आनीत का अर्थ आसीत कह दिया जाएगा, परमात्मा मात्र था, मृत्यु भी नहीं था, कोई मृत्यु का विषय भी नहीं था, अमृत देव भोग्य पदार्थ भी नहीं था, दिन रात का जो चिन्ह सूर्य चंद्र वो भी सब नहीं थे, और सोधा अर्थात पितृ ये सब भी नहीं थे। तस्माद मंत्र में लिया आनीत अवातम सोधया भाष्य में तदेकम तस्माद वा अन्यत न पर किंचन आसन, केवल परमात्मा ही है उससे अन्य कोई नहीं था। ठीक है, यद वा पृथ्वीभ्यो देयम अन्नम सोधा, यहाँ तक हुआ था ना, पृथ्वीभ्यो देयम अन्नम सोधा हो गया था। तो पितरों को जो अन्न दिया जाता है सोधा, और मंत्र में ऊपर में दिया था सोधया अर्थात सोधा के साथ, सोधा भी नहीं था, सोधा नहीं था तो पितरों नहीं थे। यद वा स्वेन धृता माया सोधा, सोधा का अर्थ हो गया पितरों को जो अन्न दिया जाता है, अथवा सोधा शब्द का अर्थ कहते हैं स्वेन धृता इति सोधा, स्वेन अर्थात परमात्मा, परमात्मा न धृता अर्थात माया, माया को सोधा शब्द से कहा जाएगा। तया सह तद एकम ब्रह्म आनित, आनित का अर्थ आसित इति परमात्मा, इस सूत्र का मंत्र का मुख्य अर्थ वही हो जाएगा, माया के साथ परमात्मा ब्रह्म ही केवल था, सृष्टि होने से पहले परमात्मा माया ईश्वर स्थिति है। पूर्व पक्ष का मत में अत्र आनीदिति तच्चेष्टां कृतवद इति पूर्व पक्षार्थ, आनीत शब्द का अर्थ प्राण चेष्टा पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कह दिया कि आनीत का अर्थ आसित है, ये दोनों में अलग अलग हो गया। मंत्र जो दिया भाष्य में आनीद अवातम सोधया तदेकम तस्माद वा अन्यत न परह किंचन आस, जो तस्माद का अर्थ टीका में कहते हैं सिद्धांत कहते हैं तस्माद अर्थात ब्राह्मण पंचमी है, ब्रह्म से परह पर परम उत्कृष्टम अन्यत किमपि न बभूव, सृष्टि से पहले परमात्मा से उत्कृष्ट और कुछ नहीं था। परिहार सुबोध, पूर्व पक्ष जो कहता था कि प्राण सृष्टि से पहले था, सिद्धांत कहता है कि वो था नहीं, ये परिहार सुस्पष्ट अर्थात न परह किंचन आस, ये परिहार है वो बिल्कुल स्पष्ट है, मंत्र में दिया न परह किंचन आस और कुछ नहीं था। ननु श्रेष्ठ शब्द से प्राणे प्रसिद्धि अभावात कथम सूत्र, क्योंकि सूत्र है श्रेष्ठ, पूर्व पक्ष कहता है कि श्रेष्ठ शब्द प्राण में प्रसिद्ध नहीं है, तो सूत्र से आप श्रेष्ठ कह करके प्राण को कैसे कह देते हैं, सूत्र का अर्थ हो गया श्रेष्ठ अर्थात प्राणश्च, प्राणश्च उत्पद्यते, क्योंकि पूर्व सूत्र था तथा प्राण, तथा प्राणा का अर्थात यथा वियत तथा प्राण उत्पद्यन्ते, आगे श्रेष्ठ कहकर अर्थात मुख्य प्राण भी उत्पद्यते, किन्तु श्रेष्ठ शब्द से मुख्य प्राण को कैसे कह देंगे, इसका तो कोई संबंध नहीं है। ननु श्रेष्ठ शब्द से प्राणे प्रसिद्धि अभावात कथम सूत्रम, श्रेष्ठश्च अर्थात मुख्य प्राण भी उत्पन्न होता है, तत्राह भाष्य में कहते हैं श्रेष्ठ इति च मुख्यम प्राणम अभिदधाति, सूत्र में जो श्रेष्ठ शब्द उसके द्वारा मुख्य प्राण को कहता है, उसके लिए प्रमाण देते हैं प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च इति श्रुति निर्देशा, प्राण ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, ज्येष्ठ वयस को लेकर के श्रेष्ठ गुणों को लेकर के इति श्रुति निर्देशा। ठीक है, श्रुतिम व्याचष्टे, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्राण को कहा गया श्रुति का व्याख्यान करते हैं, ज्येष्ठश्च, ज्येष्ठश्च है आगे प्राण। अच्छा ठीक है, ज्येष्ठश्च प्राण अर्थात ये वयस में भी प्राण ज्येष्ठ है। क्यों? शुक्र निषेक कालाद आरभ्य तस्य वृत्ति लाभात्। जिस समय में शुक्र सुनित का मेलन होता है उस समय में ही प्राण का वृत्ति लाभ हो जाता है, प्राण आ जाता है। न चेत अगर उस समय में प्राण का वृत्ति लाभ नहीं होगा, न चेत तस्य तदानीं वृत्ति लाभ स्याद योनो निषिक्तम शुक्रं कुयेत। अगर उस समय में प्राण का वृत्ति लाभ नहीं होगा तो योनो निषिक्तम शुक्रं वो कुयेत, कुयेत अर्थात नष्ट हो जाएगा। टीका में कुयेत अर्थात कुयं भवेत, सड़ जाएगा। भाष्य में आगे देते हैं शुक्रं कुयेत न संभवेत वा, अथवा संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा अर्थात टीका में कहते हैं न संभवेत तद गर्भो न भवेत। अगर प्राण उस समय में नहीं आएगा या तो शुक्र नाश हो जाएगा नहीं तो गर्भ ही नहीं होगा। भाष्य में श्रोत्रादीनां तु कर्ण सस्कुल्यादि स्थान विभाग निष्पत्तौ वृत्तिलाभात् न ज्येष्ठत्वम्। ये इंद्रियों के अपेक्षा प्राण ज्येष्ठ क्यों है? कहते प्राण तो शुक्र सुनित मेलन समय में आ गया और श्रोत्रादीनां तु कर्ण सस्कुल्य आदि स्थान विभाग निष्पत्त सत्यम। कर्ण सस्कुल्य चक्षु ये गोलोक सब बनने के बाद ही श्रोत्रादि इंद्रिय आएंगे तो वृत्ति लाभात न ज्येष्ठत्व। इंद्रिय सब ज्येष्ठ नहीं होंगे। ये हो गया कि प्राण ज्येष्ठ हुआ और श्रेष्ठ तो श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात्। प्राण में गुण भी अधिक है इसको दिखाते हैं। न वे सक्ष्याम स्त्वदृते जीवितुम बृहदारण्यक में प्राण जब निकलने लगेगा तो फिर बाकी सब कहते हैं कि न वे सक्ष्याम हम लोग समर्थ नहीं होंगे त्वदृते त्वद बिना जीवितुम उतनी सुनते हैं, इसलिए प्राण श्रेष्ठ भी हुआ। टीका में बागादि जीवन हेतुत्व प्राणस्य गुणः। बागादि का हेतुत्व और जीवन का भी हेतुत्व ये प्राण का गुण हो गया। एवं आनित श्रुत्य विरोधात प्राणोत्पत्ति श्रुति नाम ब्रह्मणि समन्वय इति स्थितम। आनित पूर्व पक्ष मंत्र न मृत्यु आसित मंत्र में जो आनित था सृष्टि से पहले प्राण चेष्टा था इसको दिखा करके विरोध दिखा रहा था। सिद्धांत ये भी कहता है कि आनित श्रुति अविरोधात, आनित का अर्थ आसित, ये श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, नहीं होने से उत्पत्ति श्रुति नाम प्राण की उत्पत्ति करने वाले जो श्रुति ब्रह्मणी समन्वय प्राण भी नित्य पदार्थ नहीं है। आगे ठीक है में इंद्रियाणि विचार्य। अभी इंद्रियों का विचार हो गया तो उनका संख्या निर्णय हो गया, उसका परिमाण निर्णय हो गया, आगे प्राण का भी उत्पत्ति ये भी निर्णय हो गया। विचार्य तद व्यापारात प्राणं पृथक कर्तुम उत्पत्तिर अतिदिष्टा। तद व्यापारात इंद्रिय व्यापार से प्राण को पृथक करने के लिए प्राण की उत्पत्ति भी कह दिया गया, श्रेष्ठश्च कह करके मुख्य प्राण का उत्पत्ति भी अतिदिष्टा उपदिष्टा। संप्रति उत्पन्न प्राण स्वरूपम पृथक करोति। ये प्राण पदार्थ क्या है उसका स्वरूप अभी स्पष्ट दिखाते हैं। न वायु क्रिये पृथक उपदेशात, न वायु क्रिये पृथक उपदेशात, तो प्राणो न वायु क्रिये अर्थात प्राणो न वायु और प्राणो न क्रिया, ऐसा प्राण वायु भी प्राण नहीं है और जो क्रिया वो क्रिया भी प्राण नहीं है, क्योंकि वायु का विकार है प्राण और क्रियाओं का निमित्त है प्राण, इसलिए प्राण ना वायु है ना क्रिया है इस प्रकार के। तो क्यों कहते हैं पृथक उपदेशात, ये वायु से भी पृथक है क्रिया से भी पृथक है, क्रिया का निमित्त है वायु का विकार है, ये दोनों से भिन्न है। वायुर्वाक्ष्य क्रिया वान्यो वा प्राणः श्रुतितो निलः सामान्येन्द्रियवृत्तिर्वा सांख्यैरेव मुदीरणात् भाति प्राणो वायुमेति भेदोक्तेरेकता श्रुतिः वायुजत्वेन सामान्य वृत्तिर्नाक्ष्येष्वतो अन्यता प्राण प्राण वायुर्वा अक्षय क्रिया वा अन्यो वा तीन विकल्प करते हैं। प्राण प्राण वायु है अथवा अक्षय क्रिया है। अक्षय क्रिया अक्षय इंद्रिय इंद्रियों का क्रिया कहते इंद्रियों का क्रिया प्राण कैसे। प्राण का एक कुछ होता है, इंद्रियों का तो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पूर्व पक्ष कहेगा कि इंद्रियों का क्रिया सब प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग व्यापार होने पर ही इनका समष्टि क्रिया को प्राण क्रिया कहा जाएगा। जैसे कहते हैं कि पंजर चालन न्याय कहते हैं, प्रत्येक पक्षी अपना अपना व्यापार करेंगे, उड़ेंगे तो सभी उड़ने के साथ पंजर को भी उड़ा लेंगे। तभी पंजर में जो गति हुआ ये प्रत्येक पक्षी का गति से ये हुआ। इसी प्रकार की प्रत्येक इंद्रिय में जो क्रिया हुआ इसी क्रिया से ये संपूर्ण मतलब यही प्राण का क्रिया माना जाएगा, जो पंजर चालन न्याय कहते हैं। अथवा अन्य कुछ है, वायु है अथवा अक्षयों का क्रिया है अथवा प्राण है मतलब अन्य है। पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति तो अनिल अनिल अर्थात वायु, तो प्राण वायु ही है क्यों श्रुति कहती है। अथवा सांख्य लोग कहते हैं सामान्य इंद्रिय वृत्तिर सांख्य रेव उदीरणा। सांख्य लोग कहते हैं प्राण क्या है, कहते हैं इंद्रियों का जो सामान्य वृत्ति, इंद्रियों का एक विशेष वृत्ति है, चक्षु इंद्रियों का विशेष वृत्ति रूप ग्रहण, श्रवण इंद्रियों का शब्द ग्रहण, किंतु इंद्रियों का जो सामान्य वृत्ति है वो ही प्राण कहा जाएगा। वो लोग कहते हैं इसलिए भाष्य में आगे दिया चार पंक्ति के नीचे सामान्य करण करण वृत्ति ही प्राणाद्या वायवः पंच, इस प्रकार के प्राणाद्या पंच वायवः सामान्य करण वृत्ति, करण की जो सामान्य वृत्ति है उसी को प्राण कहा जाता है, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो पूर्व पक्ष या तो स्मृति के आधार पर कहता है कि वायु को मान लीजिए अथवा इंद्रियों का सामान्य वृत्ति, जैसे सांख्य लोग कहते हैं सांख्येर एवं उदीरण उक्तत्व, सांख्य लोग ऐसे कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि भाति प्राण वायु एति भेदोक्ते, तो ये सिद्धांत कहता है कि भाति प्राण, देखिए भाष्य में आगे दिया है प्राण एवं छांदोग्य का मंत्र दिया है, प्राण एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च। तभी कहते हैं कि वायुना ज्योतिषा प्राण भाति, तो वायुना तृतीयांत है प्राण प्रथमांत है, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो इसलिए ये दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो सिद्धांति कारिका में कहते हैं भाति प्राण, तो प्राण भाति और वायुना भाति, वायु वायु नेति है ना, हाँ वायु नेति है, वायु नेति कैसे ऐसा नेति ही है। अच्छा एक पेंसिल ले लीजिए, भाति प्राण वायु ना, वायु के द्वारा ये प्राण भाति, भाति अर्थात प्रकट होता है। इति भेद होते है वायु ना और प्राण, ये दोनों में भेद कथन किया गया। और पूर्व पक्ष कहता है कहीं जो वायु प्राण को एक करके कहा जाता है एकता श्रुति, सिद्धांत कहते हैं वायु जत्व है ना, कार्य कारण में अभेद विवक्षा करके कह दिए, तो वायु जत्व है ना प्राण में एकता श्रुति, प्राण और वायु में एकता श्रुति वायु जत्व है ना। और सांख्य लोग जो सामान्य वृत्ति कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि सामान्य वृत्ति न अक्षयेषु, अक्षय में कोई सामान्य वृत्ति होती ही नहीं है। आप कहते हैं कि इंद्रियों का सामान्य वृत्ति को प्राण कहेंगे, इंद्रियों का सामान्य वृत्ति कहाँ है, प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना व्यापार करते हैं, कोई सामान्य वृत्ति नहीं है कि जैसे पक्षी सब अपना अपना व्यापार करने के साथ एक सामान्य वृत्ति पंजर चालन किए, इसी प्रकार की यहाँ कोई सामान्य वृत्ति नहीं है। सामान्य वृत्ति न अक्षीयु अतः अन्यता अन्यता अर्थात भेद, अर्थात प्राण ये वायु से भिन्न है और क्रिया से भी भिन्न है। भाष्य में स पुनर्मुख्य प्राण किंग स्वरूप इति इदानीं जिज्ञास्यते, वो मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है अभी उसका विचार आरंभ करते हैं। टीका मुख्य प्राण किंग वायु मात्रम उत करणानां साधारण व्यापार आहोस्वित तत्वांतरम इति वायु प्राणयोर भेदा भेद श्रुतिना मिथो विरोधात संशये पूर्वपक्षम आह। मुख्य प्राण क्या वायु है, वायु मात्र उत करणा नाम साधारण व्यापार जैसे सांख्य लोग कहते हैं, आहोस्वित अथवा तत्वांतरम कोई अन्य पदार्थ है। इति पूर्व पक्ष कहता है कि वायु प्राणयोर भेदा भेद, अच्छा इति वायु प्राणयोर भेदा भेद श्रुति ना, वायु और प्राण में भेद भी कहा गया अभेद भी कहा गया, तो भेद अभेद श्रुतियों का मिथो विरोधात संशय हो गया, होने से पूर्व पक्ष भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है तत्र प्राप्तं तावत् श्रुतेर वायुः प्राण इति, श्रुते है पंचमी श्रुति से तावत् प्राप्तं क्या प्राप्तं वायुः प्राण इति समानाधिकरण अर्थात वही है, तो कैसे श्रुते है श्रुति कहते हैं एवं ही श्रूयते यह प्राणः स वायुः स एष वायुः पंचविधः प्राणोपानो व्यान उदानः समानः इति, तो ये साक्षात श्रुति है यह प्राण स वायु, ये तो साक्षात कह दिया, तो इसलिए ये श्रुति से प्राण वायु ही है, ये प्रथम पक्ष हो गया। टीका में द्वितीय सांख्य पूर्व पक्षम आह, द्वितीय पक्ष अर्थात सामान्यकरण वृत्ति। भाष्य में अथवा तंत्रांतरियाभिप्रायात् समस्त करण वृत्ति ही प्राण इति प्राप्तम्। तंत्रांतरीय दर्शन तंत्र अर्थात दर्शन अर्थात सांख्य दर्शन के अनुसार उनका अभिप्राय से समस्त करण वृत्ति ही प्राण, प्रत्येक करण वृत्ति तो अलग अलग हो गए तो सामूहिक करण वृत्ति वही प्राण इति प्राप्तम्। कैसे एवं ही तंत्रांतरिया आचक्ष्यते, अन्य तंत्र सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कैसे हाँ ये सांख्य पक्ष द्वितीय पक्ष द्वितीय पूर्व पक्ष, प्रथम पूर्व पक्ष हो गया कि वायु प्राण, प्राण क्या है कि नहीं वायु ही प्राण है, अभी द्वितीय पक्ष सांख्य वाला कहते हैं कि प्राण कोई वायु नहीं है, प्राण इंद्रियों का जो सामान्य व्यापार ये सांख्य है ना, तृतीय पक्ष है कि तत्वांतरम तृतीय पक्ष। तो टीका में दिया था ना करणानाम साधारण व्यापार आहोस्वित तत्वांतरम, ये करणानाम साधारण व्यापार द्वितीय पक्ष है, उससे था कि मुख्य प्राण कि वायु मात्रम ये प्रथम पक्ष है, वायु प्रथम पक्ष साधारण व्यापार द्वितीय पक्ष तत्वांतरम तृतीय पक्ष, अभी सांख्य वाले द्वितीय पक्ष है। सामान्य भाष्य में आचक्ष्यते सामान्यकरण वृत्ति ही प्राणाद्या वायव पंच, करण वृत्ति सामान्य टाप हुआ है तो करण का वृत्ति जो सामान्य करण वृत्ति वो प्राणाद्या वायव पंच यही प्राण है। टीका में सिद्धांतत्वेन सूत्रम आदत्ते, अभी सूत्र सिद्धांतिका है। भाष्य में अत्र उच्यते न वायु प्राण, प्रथम पक्ष वाले कहते हैं कि वायु प्राण इसका निराकरण करते हैं, ना भी करण व्यापार संख्या वाला का भी नहीं हुआ, क्यों कुतः पृथक उपदेशात, सूत्र में है न वायु न क्रिय क्यों पृथक उपदेशात, पृथक उपदेशात आगे कहते हैं वायुस्तावत प्राणस्य पृथक उपदेशो भवति, वायुस् पंचमी वायु से तावत प्राणस्य प्राण का पृथक उपदेशो भवति, तो प्राण का वायु से पृथक उपदेश होता है, कहा कहते छांदोग्य में प्राण एव ब्रह्मण चतुर्थः पादः, प्राण ब्रह्म का चतुर्थ पाद, यहाँ ब्रह्म कौन है टीका में कहते हैं मनोरूप ब्रह्मणो वाक प्राण चक्षु श्रोत्रस श्रोत्रिश चतुष्पात्वम श्रुतो उक्तम। वहाँ ये विचार आता है छांदोग्य में जो सत्य काम जावाल उसका गुरु थे उपकोशल, उसको 400 गाय दे करके भेज दिए जंगल में जाओ। तो वो जंगल में जब हजार हो गए, वो वृषभ कहा अब हमको गुरुकुल ले जाओ, हम लोग हजार हो गए। वो लेने वापस आने का समय में उसको प्रति रात्रि में जहां जहां रुकता है, प्रथम तो वन देवता आकर के उसको ज्ञान दिया, आगे हंस ये मधु इस प्रकार की प्रत्येक एक एक आकर के उसको ज्ञान देते हैं। जो उपासना प्रकरण है वहाँ एक उसको इस प्रकार की ज्ञान देता है। तो मनोरूप ब्रह्मण चार पाद है, वाक प्राण चक्षु श्रोत्र, ये चार पाद हो गया। उसमें एक है प्राण, श्रोत्रेश चतुष्पात्वम श्रुतौ उक्तम, तत्र प्राणो वायुना अधिदैविकेन भाति। तो वायु प्राण जो कि वायु के द्वारा, क्योंकि प्राण हो गया आध्यात्मिक, वायु हो गया अधिदैविक, आधिदैविक वायु के द्वारा आध्यात्मिक प्राण भाति, भाति का अर्थात अभिव्यज्यते, उसका अर्थात अभिव्यक्त सन, अभिव्यक्त होकर के संस्तपति, तपति का अर्थ कार्यक्षम भवति। ये तपति और भाति ये दोनों शब्द का अर्थ यहाँ कह दिया, प्राणो वायुना आधिदैविकेन भाति, भाति का अर्थ अभिव्यज्यते और अभिव्यक्त संस्तपति, तपति का अर्थ कह दें कार्यक्षम भवति। मंत्र भाष्य में दिया है प्राण एवं ब्रह्मण चतुर्थ पाद स वायुना, वायुना अर्थात आधिदैविकेन ज्योतिषा भाति तपति, भाति अर्थात अभिव्यक्त भवति, अभिव्यक्त होकर के तपति अर्थात कार्यक्षम भवति, ये उसका अर्थ हो गया सर। अच्छा आगे भाष्य में नहीं वायु रेव सन वायु हो पृथक उपदिश्येत, अगर प्राण को वायु कहेंगे तो फिर वायु ना ज्योतिषा प्राण भाति फिर कैसे, उसका अर्थ हो जाएगा कि वायु ना ज्योतिषा वायु भाति, अगर वायु को ही प्राण कह देंगे तो। इसलिए सिद्धांत कह रहा है कि नहीं वायु रेव सन प्राण, प्राण वायु होकर के वायु हो पंचमी, वायु से पृथक नहीं कहा जाएगा, तो समान हो जाएगा। तथा करण वृत्तेरपि पृथक उपदेशो भवति, प्राण से इंद्रियों का वृत्ति भिन्न है ऐसा कहा जाता है, इसलिए प्राण इंद्रिय व्यापार नहीं होगा। बागादीनि करणानि अनुक्रम्य तत्र तत्र पृथक प्राण से अनुक्रमणात्, बागादि करण का अनुक्रम करके आरंभ करके वहाँ प्राण का पृथक व्यापार कहा गया है, तत्र तत्र पृथक प्राण से अनुक्रमणात्, प्राण को अलग कहा गया है। और वृत्ति वृत्ति मतोश्च अभेदात, जहाँ एक कह दिया गया प्राण और इंद्रियों को, तो कहते हैं वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद विवक्षा करके कह दिया गया। नहीं करण व्यापार एवं सन करणेभ्य पृथक उपदिश्येत, करण व्यापार होता हुआ अगर प्राण करण का व्यापार होता तो फिर करण से पृथक करके उसका उपदेश नहीं करना चाहिए, किंतु यहाँ करण से पृथक करके प्राण को नाना स्थान पर कहा गया। करण का ऐसा स्थिति होने पर भी प्राण रहता है, करण लय हो जाने पर भी प्राण रहता है, पृथक करके उपदेश किया जाता है। और अगर प्राण करण का व्यापार होता तो उनको पृथक करके उपदेश नहीं किया जाता। नहीं करण व्यापार एवं सन करणेभ्य पृथक उपदिश्य न किया जाता। टीका में श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनां च मिथः संवाद लिंगेन पृथक उत्पत्ति लिंगेन च इंद्रिय तद भिन्न व्यापारेभ्यो अपि भिन्नत्वम् इति आह। श्रुति में तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनां च, प्राण और वागादि इंद्रिय उनका बीच में मिथ संवाद हुआ है, तो होने से पृथक उत्पत्ति लिंगेन च, इनका उत्पत्ति भी अलग अलग, तो एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इंद्रिय को अलग प्राण को अलग कह दिया। पृथक उत्पत्ति लिंगेन च इंद्रिय तद अभिन्न व्यापारेभ्यो, इंद्रिय और इंद्रिय का जो व्यापार वो सबसे व्यापारेभ्यो अपि प्राणस्य भिन्नत्वम्, इंद्रिय से भी भिन्न है, इंद्रियों का व्यापार से भी भिन्न है। इति आह तथेति प्रतिज्ञा तथेति। भाष्य में तथा एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च अखं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् परमात्मनः प्राणो जायते मनः जायते सर्वेन्द्रियाणि च जायन्ते अखं वायु ज्योतिः आपः पृथ्वी ये सब। इति एवम् आदयोपि वायोः करणेभ्यश्च, पंचमी है वायोः पंचमी, करणेभ्यश्च प्राणस्य पृथक उपदेशा अनुसंधातव्य, बहुवचन है, प्राण का पृथक उपदेश अनुसर्तव्य, अनुसर्तव्य अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, प्राणस्य इंद्रिय वृत्तित्वं श्रुत्या निरस्य युक्त्या अपि निरस्यते। प्राण इंद्रियों का वृत्ति है, जो संख्य लोग कह रहे हैं वृत्ति अथवा व्यापार, उसको श्रुति के द्वारा निराश करके, क्योंकि इंद्रिय भी नहीं है, इंद्रियों का व्यापार भी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय और प्राण के बीच में संवाद हुआ है, तो इसलिए इंद्रिय और इंद्रिय का व्यापार प्राण नहीं होगा। श्रुति के द्वारा निराश करके युक्तिया भी निरस्यति, प्राण इंद्रिय भी नहीं है, इंद्रियों का व्यापार भी नहीं है, इसके लिए तर्क देता है भाष्य में। न च समस्तानां करणानां एका वृत्ति ही संभवति, प्रत्येकम एकैक वृत्तित्वात् समुदायस्य च अकारकत्वात्। समस्तानां करणानां एका वृत्ति न च संभवति, सभी करण मिलकर के एक व्यापार करेंगे ये संभव नहीं होगा। प्रत्येकम एकैक वृत्तित्वात्, क्योंकि प्रत्येक का व्यापार तो अलग अलग है, और समुदाय का एक व्यापार होगा, तो सिद्धांत कहता है समुदाय से जो अकारकत्व, क्योंकि समुदाय कोई वास्तव पदार्थ नहीं होता है, समुदाय तो केवल कल्पित पदार्थ होता है, तो इसलिए समुदाय से जो अकारकत्व। पूर्व पक्ष कहेगा पंजर चालन न्याय, प्रत्येक पक्ष का अलग अलग व्यापार होने पर भी पंजर का व्यापार कुछ अलग है, पंजर चालन न्याय न एतद् भविष्यति, यथा एक पंजर वर्तिन एकादश पक्षिण प्रत्येकम प्रतिनियत व्यापार संत संभूय एकम पंजरम चालयन्ति। जैसे एक पंजर वर्तिन होने वाले एक अस्मिन पंजरे वर्तनम शीलम ये सा निनी हो गया, ते वर्तिन एकादश पक्षिण ग्यारह पक्षी। एकादश क्यों कह दिया, यहाँ दस और एक, दस इंद्रिय और एक मन, ये सब को लेकर के एकादश पक्षी न। प्रत्येकम प्रतिनियत व्यापार, सभी पक्षी का अपना अपना व्यापार है, होते हुए संत संभूय एकम पंजरम चालयन्ति, मिल करके तो एक पंजर को चलाते हैं, वो पंजर का व्यापार पक्षी का व्यापार से अलग हुआ, चालयन्ति। पूर्व पक्ष कह रहा है कि एवं एक शरीर वर्तिन एकादश प्राण प्रत्येक प्रतिनियत वृत्तय संत संभूय एकं प्राणाख्या वृत्ति प्रतिलप्स्यंत इति। पूर्वपक्ष कहेगा तो एक शरीर वर्तिन, वहां था एक पंजर वर्तिन, यहाँ एक शरीर वर्तिन, एकादश प्राण इंद्रिय दश और मन, प्रत्येक प्रतिनियत वृत्तय, सभी का व्यापार अलग अलग है, संत होता हुआ संभूय एकाम प्राणाख्या वृत्ति प्रतिलप्स्यन्ते, एक वृत्ति उनका मिलित वृत्ति होगा, उसको प्राण कह देंगे, जैसे संख्य लोग कहते हैं। सिद्धांत कहता है न इति उच्यते, ऐसे संभव नहीं है। युक्तम तत्र, तत्र था पंजर चालन विषय में, प्रत्येक वृत्ति भीर अवान्तर व्यापारे ही पंजर चालन अनुरूपैर एव उपेताः पक्षिणः संभूय एकं पंजरं चालयेयुर इति। पंजर चालन विषय में प्रत्येक वृत्ति भी, प्रत्येक पक्षी का वृत्ति होगी, वो हो गया अवांतर व्यापार, क्योंकि पक्षी को करण मान लेंगे, प्रत्येक पक्षी का जो व्यापार हो गया वो हो जाएगा अवांतर व्यापार, और जो पंजर चालन होगा वो हो जाएगा कार्य, तो व्यापार हो जाएगा अवांतर व्यापार हो जाएगा प्रत्येक पक्षी का वृत्ति, तो पंजर चालन अनुरूपैर एव उपेता पक्षिणः संभूय एकं पंजरं चालयेयुः। उपेता उपेता मिलिता, सब पक्षी पक्षिण जस का रूप है, वो सारे पक्षी मिलित होकर के संभूय एकम पंजरम चालयंती। अच्छा अच्छा, पंजर चालन अनुरूपेर अवान्तर व्यापारे ही उपेता, उपेता अर्थात युक्ता, क्योंकि मिलिता आगे संभूय दिया तो यहाँ उपेता का अर्थ है युक्ता। अवान्तर व्यापार जो हो गया प्रत्येक पक्षी का, उससे युक्त होकर के संभूय मिल करके पंजरम चालये हो, सिद्धांत कहते हैं वो लोग चला देंगे। क्यों? तथा दृष्टत्वा, और यह तो यह अर्थात इंद्रियों का सब जो सामान्य व्यापार, यह तो श्रवणादि अवान्तर व्यापार उपेता प्राणा न संभूय प्राण्युर इति युक्तम। श्रवणादि अवान्तर व्यापार, प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग अवान्तर व्यापार, और उससे उपेत सब इंद्रिय होकर के प्राण संभूय प्राणी हो, अर्थात प्राणन क्रिया करेगा तो एक समष्टि हो जाएगा प्राण, उसमें एक प्राणन क्रिया होगा जिसके लिए अवान्तर व्यापार हो जाएंगे, प्रत्येक इंद्रिय का व्यापार ये नहीं होगा प्रमाण अभाव। ठीक है, या चक्षु साध्या वृत्ति ही सा एव न श्रोत्रादि साध्या, तो प्रत्येक का व्यापार तो अलग अलग हो गया। करणानाम प्रत्येकम एक एक रूप ग्रहादि वृत्तौ एव हेतुत्वा, करणों का प्रत्येक एक एक रूप ग्रहादि वृत्तौ, एक प्रकार की ग्रह, ग्रह अर्थात तो जो व्यापार कर पाएंगे तो ग्रहादि वृत्तौ एव हेतुत्वात, जैसे हस्त हो जाएगा वो आदान करेगा, जो चक्षु हो जाएगा रूप ग्रहण करेगा, अलग अलग हो जाएगा हेतुत्व। और न तो समुदाय से वृत्ति ही संभव होती है, तस्य असत्व, समुदाय कोई वास्तव पदार्थ तो नहीं होता है, इसलिए समुदाय का कोई वृत्ति नहीं हो जाएगा, इसको प्रमाणाभावात कहा। प्रमाणाभावात आगे टीका में, श्रोत्रादीनाम एक प्राणाख्य वृत्ति अनुकूल परिस्पंदेशु मानाभावात, श्रोत्रादियों का एक प्राणनाख्य वृत्ति अनुकूल परिस्पंद, प्राण का जो व्यापार होता है वो परिस्पंद क्रिया है, किंतु श्रोत्रादि का जो व्यापार होता है तो चक्षु का जो व्यापार होता है वो कोई परिस्पंद क्रिया नहीं, ये ज्ञानात्मक क्रिया, क्रिया है कि ज्ञानात्मक होगा या कि परिस्पंदात्मक होगा, स्पंद स्पदिचलन है, तो ये दो प्रकार के प्राण का जो व्यापार है वो स्पदिचलन चलनात्मक है, इंद्रियों का जो ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार है वो तो ज्ञानात्मक है, इसलिए दोनों समान नहीं हो जाएगा। श्रोत्रादीनाम एक प्राणनाख्य वृत्ति अनुकूल परिस्पंदेशु मानाभावत, प्राणनाख्य प्राणनाय आगे वृत्ति अनुकूल प्राणनाय वृत्ति, अच्छा प्राणनाय फिर वृत्ति दूर में लिखा है, प्राणनाय आगे फिर प्राणनाय होने से चतुर्थी हो जाएगा, अच्छा खाली जगह है वो छूट गया था, फिर प्राणनाख्य आधा ख होना चाहिए वहां, प्रमाणाभावत जो प्रतीक है उसके आगे, श्रोत्रादीनाम एक प्राणनाख्य वृत्ति अनुकूल परिस्पंदेशु, प्राणन नामक प्राणन आख्या प्राणन नामक जो वृत्ति, उस वृत्ति के लिए अनुकूल परिस्पंद होने में श्रोत्रादि में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात श्रोत्रादि में कोई परिस्पंद हो रहा है ये नहीं है, और श्रवणादि नाम अपरिस्पंदत्व न विजातीय नाम, जो श्रवणादि है वो विजातीय है प्राण व्यापार से, क्यों कहते इसमें कोई परिस्पंद नहीं है, ये तो ज्ञान रूप को क्रिया करवाते हैं, विजातीय नाम परिस्पंद रूप प्राणन अनुकूलत्वात, और जो प्राण है वो परिस्पंद रूप प्राणन अननुकूलत्वात, अनन है ना, तो ये जो श्रोत्रादि नाम जो अपरिस्पंद है वो विजातीय है, वो परिस्पंदन रूप जो प्राणन है उसका अननुकूल होने से अवान्तर व्यापार अभावात, तो इसलिए प्राण के लिए ये श्रोत्रादि का व्यापार अवान्तर व्यापार हो जाएंगे तो ये नहीं होगा, पक्षी का व्यापार अवान्तर व्यापार हो गया, पंजर का व्यापार मुख्य हुआ, इस प्रकार की यहाँ प्राण का व्यापार मुख्य होकर के प्रत्येक इंद्रिय का व्यापार अवान्तर हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों विरुद्ध है, एक परिस्पंद है एक अपरिस्पंद है, इसलिए अवान्तर व्यापार अभावात न समस्त करण वृत्ति ही प्राण इत्यर्थ। सभी करण का एक सामान्य वृत्ति प्राण ये नहीं होगा। किंच प्राणस्य वृत्तित्वे वृत्तित्व अर्थात इंद्रिय वृत्तित्वे, प्राण अगर इंद्रियों का व्यापार होगा बागादीनाम एव प्राधान्यम वाच्यम, इंद्रियों का जो वृत्ति व्यापार होगा तो वहां इंद्रिय को ही प्रधान प्राधान प्रधान कहा जाएगा। जैसे काष्ठ छेदन में कुठार का प्राधान्य है, उद्यमन निपातन का नहीं, वो तो व्यापार है, करण का प्राधान्य। अगर प्राण को इंद्रिय का व्यापार कहा जाएगा फिर इंद्रिय को ही मुख्य कहना चाहिए था। तो भागादीनाम एव प्राधान्यम वाच्यम न एतदस्ति इति आह। भाष्य में अत्यंत विजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य, ये जो प्राणन व्यापार है वो श्रवणादि व्यापार से अत्यंत विजातीय है, एक में परिस्पंद है एक में अपरिस्पंद है। तथा भाष्य में आगे तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वादि उद्घोषणम्, श्रेष्ठत्वादि उद्घोषणम् ऐसा है, प्राण को श्रेष्ठ कहा गया उद्घोषणम्, और गुण भाव उपगमस्य तम प्रति बागादिना, तम प्रति प्राणम प्रति बागादिनाम गुण भाव उपगम, गुण अर्थात प्राण के ऊपर आश्रित है ये भी कहा गया। इसलिए न करण वृत्ति मात्रे प्राणे अवकल्पते, तो प्राण अगर करण का वृत्ति होगा प्राणस्य करण वृत्ति मात्रे एतद न अवकल्पते, ये संभव नहीं होगा। तस्माद अन्यो वायु क्रियाभ्याम प्राण, इसलिए प्राण वायु और क्रियाभ्याम पंचमी वायु से और क्रिया से ये प्राण भिन्न है। कथम तरी यम श्रुति है, अगर ये प्राण से प्राण वायु और क्रिया से भिन्न है, ये जो श्रुति है यह प्राण स वायु ये कैसे कहा गया, इति सिद्धांतिगत उच्यते। टीका में यथा मृदो घट घटो न वस्तुअंतर, मृद पंचमी मृद से घट कोई वस्तुअंतर नहीं है, तो मृद से घट वस्तुअंतर नहीं है तो घट क्या मृण मात्र है, कहते हैं ना भी मृण मात्र, क्योंकि घट से जो अर्थक्रियाकारित्व सिद्ध होगा वो मृद से नहीं होगा, इसलिए ना भी मृद मात्र। क्यों तद विकारत्वात् मृद विकारत्वात् घट से, तथा वायुर विकार प्राण इति अभेद सूतेर गति, जैसे मृद घट में अभेद कह देते हैं मृद का विकार होने से, इसी प्रकार की वायु प्राण अभेद जहाँ कहा जाता है वहाँ वायु का विकार होने से कह दिया जाए। उच्यते भाष्य में वायुर एव अयम अध्यात्मापन्न पंचव्यूहो विशेषात्मना अवतिष्ठमान प्राणो नाम भण्यते न तत्वांतरम नापि वायु मात्र। वायुर एव जो आधिदैविक वायु है, एव अयम अध्यात्मम अध्यात्मम आपन्न, अभी अध्यात्म हो गया जो आधिदैविक है वायु, अध्यात्म हो गया हो करके पंचव्यूहो विशेषात्मना अवतिष्ठमान, पंचव्यूहो विशेष रूप से प्राण अपान उदान समान ध्यान ये पांच रूप से अवतिष्ठमान प्राणो नाम भण्यते, भण्यते उच्यते भण शब्द न तत्वांतरम, कोई तत्वांतर जो तीसरा पक्ष था वो भी नहीं है, ना भी वायु मात्रम वायु भी नहीं है। अतश्च उभे अपि भेदा भेद श्रुति न विरुध्येते, प्राण वायु से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, दोनों प्रकार की श्रुति में कोई विरोध नहीं है। भेद है वास्तव भेद है, अभेद है तो विकार को लेकर के कार्य कारण में अभेद कर दिया गया। टीका में देहम प्राप्त पंचावस्थो विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण, वायु प्राण है किंतु अध्यात्म बन करके पंचावस्थ विकारात्मना स्थित विकार रूप से स्थित होकर के ये वायु प्राण। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यं कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः।